राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग श्री शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 नंबर 2000 सायं लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम। सौंदर्य सारे नंदात्मन्न पारिजाताय तोत्र गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नम वसुदेव सुतम देवम कर्षजानुरवर्धनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत वंशे विभूषित करवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमान न जाने। हरि ओम नमो सौरभात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। भाइयों से बहनों से कहना है कि बीच में जगह हुए मत रहने दो, नजीक नजीक बीच में मत रहने दो, नजीक नजीक न जाओ, लारे आवे जो बैठ सके बीच की जगह थारे बीच की बदलेंगे। भाई बहनों को भी चाहिए नजीक नजीक बैठ जाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण क्या सुना आपके विशेष मंदिर रविवार कुछ बात आई नहीं है आप मेरे आई है बात वो भी कह रहे आज महाराज जी बहुत उपस्थिति बढ़िया है मतलब काल की अपेक्षा ज्यादा उपस्थिति है तो सब आदमी ना रविवार है ना छुट्टी है ना तो इसलिए ऐसी बात साधारण आदमी ना सब आवश्यक समझो उस बात को भगवान की प्राप्ति के विषय में मेरे एक मन में आई बात पहले याद ही आई बात एक बात है खास आप भगवान के अंश हैं इस बात को दृढ़ता से आप पकड़ लें। भाई और बहन हो कैसे वो अच्छा और बंदा हो अच्छे आचरण हो कैसे बंदे आचरण हो कैसे ही हो आप कैसे ही हो जैसा हो वैसा हो भगवान को एकदम बात पक्की है सच्ची है सिद्धांत की बात है भगवान को। दूसरी बात है कि और से संबंध मत जोड़ो संसार का संबंध है वो भी संबंध केवल देने के लिए जोड़ो उससे कुछ लेने की इच्छा मतलब बिल्कुल भीतर से उनकी सेवा करना है सेवा करने के लिए संबंध जोड़ना है अपने लिए संबंध बिल्कुल नहीं जोड़ना है केवल सेवा का संबंध जोड़ना। जैसे प्याऊ पर आदमी बैठा है वो यही जानता है कि ठंडा जल घरे को पिलाना है जो आज आप सूखा है हिंदू है कि मुसलमान है ईसाई है कैसा है अच्छे आचरण है बुरे आचरण है कुछ नहीं एक ही बात देखनी कैसा है कैसा जो भोजन करो भूंगड़ा भुजिया पड़ा दे दो खा लो भाई पानी पी लो केवल पानी पिलाने से मतलब है आदमी कैसा है जैसा, अपने मतलब नहीं है, लेना कुछ है नहीं। हमने तो भुजिया भोंगड़ा पड़ा है जो खा लो भाई पानी पी लो, हमारे पास ये है। ऐसे आप अपने घर में रहते हुए भी स्थिर रहो, केवल उनकी सेवा हो जाए, केवल उनको सुख पहुंचे, केवल उनको आराम पहुंचे, अपने उसे कुछ लेना नहीं है। हमारी भी सेवा करे न करे, हमारी को मदद करे न करे, कुछ इन बात की तरफ नहीं देखना, अपने केवल सेवा करना है। सेवा सिद्धांत है कि भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारा संत भगवान के साथ में संबंध है, दूसरों के साथ संबंध केवल सेवा का है, केवल उनको सुख पहुंचाने का है, सुख लेने के चाहे ये बदल है, हमें लेना कुछ नहीं, आराम पहुंचे सब सुख हो जाए। ये श्लोक बहुत अच्छा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद ही आनंद होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, सब आनंद होता रहे। ये भावना बनाओ, भावना लोगों में कहने की जरूरत नहीं है, भीतर का भावना ये बनाओ सब भाई बहन के सबको सुख हो, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, सबको परम पद की प्राप्ति हो, सबको तत्व ज्ञान हो जाए, सब भगवान के प्रेमी हो जाए, सब देश हो जाए। ए भाइयों को और बहनों को ये बनाना, सब कल्याण हो, भीतर में उदारता आए बिना कल्याण नहीं होगा, निश्चित बात है। उदारता आने से ही कर्मयोग का अनुष्ठान होगा, कंजूसी नहीं होगा भाई, भीतर से उदारता है, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले, सबको आनंद मिले, किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, सबको सुख पहुंचे, ऐसे विचार से सबको सुख पहुंचे, ऐसे विचार से हृदय में विचार ये रखो, कोई हो कैसे ही हो वो सुख मिल जाए, विचार दृढ़ करूं और मैं भगवान का हूं और ये सब भगवान के है, मेरा कोई नहीं है, ना मेरा माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना शुद्ध है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ये भगवान का है, सब बिल्कुल भगवान का है। फिर मर जाए तो दुख नहीं होना चाहिए, हमारा है ही नहीं, भीतर से सब भगवान के हैं, इनका पालन पोषण करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, सबको सुखी बन जाए, सब भगवान में प्यारे हो जाए, ये भाव रखो। अपने संबंधी है, कुटुंबी में भी और जुटते हमारे को मिले, जिन जिनका संबंध हमारे साथ हो उन सबको सुख हो जाए, सबको आराम मिले, सबको। मूल में बात क्या है कि चेतन और जड़ दो चीज है, एक है चेतन चीज, एक है जड़ चीज, एक है सत्य, एक असत्य है। चेतन है वो सत्य है, उद्रापार है, निर्गुण है, परमात्मा रूप है, वो सत्य है, और मेरी प्रकृति है, प्रकृति की प्रकृति का कार्य है, सब ऐसा है, दो है, नाश तो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, ये आदर्श लोग है। आदर्श लोग में संसार की सब बातें करी, सब बातें करी, आदर्श लोग में छोड़े अक्षरों में सब बातें करी, दो दो बात, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता, मानो असत है उसी सत्ता नहीं है, ये संसार दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये है नहीं, ये पहले नहीं था। जितने से बैठे शरीर 100 वर्ष के पहले ये शरीर एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा। तो पहले नहीं था और अगड़ी नहीं रहेगा, ये बात सत्य है। एकदम विचार करो, छुट्टी है क्या? और वर्तमान में हरदम नष्ट हो रहा है। जितनी उम्र आई है उतनी उम्र आपकी कम हो गई, सबकी कम हो रही है हरदम ही। तो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, अरे वर्तमान में भी नहीं हो रहा है, नहीं मैं जा रहे प्रतीक्षण हरदम नहीं जा रही। तीन बात याद करो, तीन बात याद रखो, हरदम कम हो रहा है। बड़े बड़े पृथ्वी और जल समुद्र तारे नक्षत्र ये सब के सब एक ही बनते हैं, छोटे बड़े सब सबका नाश हो रहा है। अब हम जा रहे सभी सभा हम जा रहे और अपने सेवा करनी हो जिनको सेवा बने वो सेवा कर दो, अपने जितना उपकार बन सके उतना उपकार कर दो, अपनी तरफ से जितना हित कर सको हित कर दो और चिंता मत करो, अपने से पहुंचा दो हित कर दो और तटस्थ रहो, संबंध मत जोड़ो, अपना पर मत करो, संबंध मत जोड़ो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आरम्भ हो जाओ। ना सतो विदेते भाव असत भाव निमित्ते, अरुद की सत्ता नहीं है और सत का भाव नहीं, सत तो रहेगा और असत रहेगा नहीं। आपके साथ सिवाय भगवान के और कोई साथ नहीं रहेगा, ना रुपया पैसा रहेगा, ना धैर्य रहेगा, ना जमीन रहेगी, ना घर रहेगा, ना कुटुंबी रहेगा, कोई नहीं रहेगा। संसार मात्र में आपके तिल जितनी चीज नहीं रही है, एक रत्ती जितनी चीज नहीं है, एक तिलक जितनी चीज आपकी नहीं है, सब भगवान की है आपकी नहीं, आपका कुछ नहीं है, आपके केवल भगवान है और भगवान आपके हैं और आप में है और अभी है, आपके हैं, आपके हैं और अभी हैं और विद्यमान हैं और सर्वसमत है। ये याद रखो, सर्वसमत है और सब में है, सबके हैं भी, मेरे हैं, मेरे हैं भी सबके हैं और सर्वसमर्थ है और सदैव है और सभी के है और सर्वत्र है। मेरे में है, वे आप में सदा रहते हैं, आप नरकों में जाओ तो भी आपके भीतर हृदय में है, आप 84 लाख जीवों में जाओ तो भी आपके साथ में, आप बैकुंठ में जाओ तो ये आपके साथ में है, आप शत्रुलोक में जाओ तो ये आपके साथ में है, आप नीचे से नीचे जोड़े में जाओ तो भी भीतर भगवान है, आपके नजीक है, आपके हैं और वे सर्वसमर्थ है और सदैव है, सदैव है और सर्वोपरि है और सभी के है और सदा सर्वत्र सभी के है, वे मेरे हैं और वे सबके हैं, मेरे हैं, मेरे भी सबके हैं और मेरे हैं इस बारे सबके हैं, और चीज मेरी नहीं है। संसार मात्र में जो चीज है वो मेरी नहीं, मेरी कोई चीज है ही नहीं, मेरे साथ कोई रहेगी नहीं, सही भी नहीं रहेगा, न न स्थूल सही रहेगा, न सूक्ष्म रहेगा, न कारण सही रहेगा, न धन रहेगा, न संपत्ति रहेगी, न संबंधी रहेगी, न माँ रहेगा, न बाप रहेगा, न भाई रहेगा, न लुगाई रहेगी, न बेटा रहेगा, न पोता रहेगी, कोई नहीं आपके साथ नहीं रहेगा। अरे आप में निरंतर वियोग हो रहा है, हरदम आपको नींद आती है पर वियोग को नींद नहीं आती। आपको नींद आती है पर वियोग को नींद नहीं आती, क्योंकि विश्रम नहीं होगा, वो उठ विश्रम में वियोग है। आप सबसे वियोग सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। हमारे एक परमात्मा है, वे सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है। सबसे मुख्य बात सर्वसमर्थ है, और सबके है, और अभी है, अभी है, अंतम है, हमारे है, सबके है, सभी के है, सर्वदा है, सर्वत्र है, वही है, वो मेरे है, मैं उनका हूँ। जैसा हूँ अच्छा हूँ, मंदा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, इस बात को भीतर से आप मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। दिखे तो सी बात, ना दिखे तो सी बात, आपके समझ में आवे तो सी बात, नहीं आवे तो नहीं भी, आप मान लेगा मारे हैं। और ये दिखता ये हमारा नहीं है, ये हरदम न सो रहा है, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम मौज की बात है, आनंद की बात है, सबके लिए बड़ी सुख की बात है। बोले हमारे लिए हमारा कोई नहीं है, हमारे एक परमात्मा है, एकदम दो ही बात है। ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता, और असत है ये देखने वाला सब असत है। ये 100 वर्ष पहले कोई नहीं था, 100 वर्ष के बाद कोई नहीं रहेगा। ये 100 वर्ष का इस बात बताते हैं कि आप धीर जाओ, एक क्षण भी रहने वाला नहीं है, हरदम बदलता है, हरदम निरंतर बदल रहा है, निरंतर आपका नहीं है, आप साथ नहीं है, आपके नहीं है, निरंतर ही बदल रहा है, निरंतर। ये सर्वथा निरंतर बदल रहा है, आपसे अलग हो रहा है। जन्मे थे उस समय आपके साथ जितने रहने वाले थे, उनमें जितनी उम्र हुई है इतने आपके वियोग हो गए हैं। आपके ये वहम है कि हम जी रहे हैं, झूठी बात है, मर रहे हैं, सच्ची बात है। जितने वर्ष आए हैं उतने मर गए। हमारे संसार, हमारे शरीर अलग हो गया, हम शरीर अलग हो गए, अलग है ही अलग है ही अलग है ही अलग। हमारे नजीक भगवान है, भगवान है नजीक, भगवान के समान नजीक कोई नहीं है। मैंपन है ये मेरे से दूर है, भगवान से नजीक है। मैंपन से भी भगवान नजीक, भगवान हमारे, वे दिखे चाहे न दिखे, मांगने में आवे चाहे न आवे, स्वीकृति में आवे चाहे न आवे, पर तो है नजीक, उसे नजीक और कोई नहीं है, और शरीर से दूर कोई नहीं है। शरीर हमारे से इतना दूर है, इतनी दूर नहीं है, कोई बात नहीं, ये हमारा नहीं है, हमारे साथ नहीं है, दूर है, और दूर हो रहा है, दूर ही दूर हो रहा है। जितनी उम्र आ गई उतना शरीर अपने से दूर हो गया, जितने वर्ष आ गए उतने वर्ष मर गए। जन्मे थे जब बहुत वर्षों के थे, उनमें जितने वर्ष आ गए उतने मर गए। अब आगे कितना है पता नहीं, परंतु है इसी ढंग का, मरने वाले मरने वाला है, सब सब मरने वाले अपने, और भगवान अपने हैं, अपने हैं, अपने अप में अपने हैं, अपने में है और अभी है, सब समझते हैं। अपने में है, अपने है, को सर्व समर्थ है और अभी है अपने में। इधर दृष्टि नहीं है, इस बात से है उसका स्वरूप ही है, वर्तमान में है ही है परमात्मा है वो हमारे, हर समय में भगवान हमारे, उस समय हमारा कोई नहीं। इस वास्ते जितना हो सके उपकार करो, सेवा करो, धन इकट्ठा करने की इच्छा मत रखो और निरंतर नष्ट भी मत करो, क्योंकि परमात्मा की वस्तु नष्ट भी नहीं करनी है और अपनी समझ में नहीं है, ये संसार की है। एक कोई कोई काम पड़ जाए तो देता उपकार करो, फिर करो, दो ही काम आपके हैं, एक भगवान को याद रखो जो हमारे हैं और एक सेवा करो। दो काम है तब मनुष्य बना है, या दो काम नहीं है तो मनुष्य बना नहीं है, पशु की खादते मोदते नित्यम सुन का शुगर कर शुकर कुकर ऊट कर, बड़े पशु मन में चार तुलसी हर की भगत में ऐसे ही लड़ना, ऐसे ही छोटे बड़े सब उनकी बिना हमारा कोई, ये शरीर हमारा नहीं है, शरीर हमारा नहीं है, जितने वर्ष आ गए उतना दूर हो गया हमारे से, बाकी के मैं बहुत दूर जाएगा, हो ही जाएगा। ये अपना नहीं है, अपने भगवान है, भगवान हमारे हैं, ये पक्की है इच्छा पर, अपने हैं, अपने में है और अभी है और सर्व है। यदि चार बात और बहुत है उसी, नहीं कई बातें कहेगा, पर वो अपने है, अपने में है और अब भी है और सर्वस्व हमारे हमारे, उनके अंश है हम, परमात्मा हमारे अंश है, हम उनके पुत्र है, माया से बड़ी हम प्यारी पुत्री है, भाई बेटे हम प्यारे पुत्र है उस परमात्मा के, अपने हैं, अपने में है, अब भी है, सब सब समझ में आवे न कोई बात नहीं, मान पाओगे। और ये संसार में अपनी कोई चीज नहीं है, एक तिल भर चीज भी नहीं है, एक धागा भी अपना नहीं है, सब छूट जाएगा, है छूट रहा है, सार बात है, सार बात, मस्त हो जाओ, सबकी सेवा करो, सब कुछ पहुंचाओ, छोटे बड़े सब कुछ पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, बच्चों को पढ़ाओ, शासन भी करो उनके हित के लिए, अपने जो सेवा चाहते हैं ये गलती है, अपने चाहना अपने सेवा करना है, शुभ पहुंचाना है, हित करना है, हित सहना है, सब कुछ सबको शुभ पहुंचाना है, हमारा कोई नहीं, हमारे केवल भगवान है, वो हमारे हैं, हमारे मैं हूँ इनसे भी नजीक है भगवान, मैं हूँ इनसे नजीक है भगवान, वो हमारे हैं, उसे हमारा वियोग कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, चल मत चल, पहले भी उठा नहीं, अब भी उठे नहीं, अगर वियोग हुआ नहीं तो वियोग हो सकता है, उनका वियोग हमारे हो सकता ही नहीं, वे भगवान हमारे और ये हमारे समझ में आवे चाहे न आवे मान लो भगवान हमारे हैं। ममई वारिश हो ईश्वर आयुष जीव अविनाश हो चेतन अमर सह संघर्ष ईश्वर के संसार में संबंध मत जोड़ो, संसार में कोई अपना है ही नहीं, किसी से मत संबंध किससे जोड़े, किसको अपना माने, कोई अपना है ही सिवाय भगवान के कोई अपना नहीं। सार्वनंद सकल जग माहे सुपन हो प्रभु परमार्थ नाहि, सार्वनंद सकल जग माहे तुम का स्वार्थ भी कर दो सेवा कर दो। पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समय नहीं दबाई, कोई बुरा नहीं है, किसी को बुरा नहीं समझना और बुरा न चाहना और बुरा न करना, तीन बात कोई बुरा नहीं है। मूल में सब ईश्वर के है, सब ईश्वर के लाडले बेटा है, सब प्रिय सब मम प्रिय सब मम पुजाए, मेरे पैदा किया हुआ है सब मेरे हैं, सब मम प्रिय सब मम पुजाए, भगवान के पैदा किए भगवान के हैं, सब प्यारे पुत्र सब प्यारी पुत्रियां हैं, सब प्यारे भगवान के, इस वास्ते कोई बुरा नहीं है, इस वास्ते किसी का बुरा चाहना नहीं और किसी का बुरा करना, तीन बात याद रखो, बुरा चाहना नहीं बुरा करना नहीं बुरा समझना नहीं, कर्म लोग सिद्ध हो जाएगा, आप सब सिद्ध हो जाएगा। अरे बुरा बोलना भी नहीं, अरे बुरे सुनना भी नहीं तो बहुत बहुत हो जाए, बहुत बात हो जाए, बहुत बोलना नहीं और सुनना भी नहीं, सबकी सेवा बढ़ जाए, सब सुखी हो जाए, सब भगवान के प्यारे हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान से प्रेमी हो जाए, सभी भगवान को प्राप्त हो जाए, सदा ही कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ये बात रखो। उदार भाव कन्वी नहीं कृपा नहीं, सबको सुख कैसे हो, सर्वे भवन दुर्गुण सर्वे सन्तु नया मया सर्वे भगवान भजन माँ के दुख भाग हो गई, भूल से किसी का ही होता तो माफी मांग मेरी भूल होगी माफ कर दो, कल्याण करता है सीधा अपने एकदम, जड़ चीज कोई अपनी है ही नहीं, शरीर मन वाणी अपना नहीं है, योग्यता बुद्धि योग्यता मर्द अपना अपना है ही नहीं, अपना ही नहीं, अपना नहीं है, ये प्रकृति का कार्य अपना भगवान है, एक एक प्रभु अपना है, ममई वंश जीव लोक जीव भूत ममे वंश भगवान, इस वास्ते सबकी सेवा कर दो, सबको सुख से सबको आराम से सेवा करो और सेवा नहीं बच नुकसान मत करो, बुराई मत करो, बस सेवा करो, कुछ सेवा ही नहीं करता, किसी की सेवा नहीं करता, उसके द्वारा संपारा संसार की सेवा होती है, बुराई अपने होती है वो बुराई है, अपना संयम करना अपने इंद्रियों का संयम करना ये संसार मात्र के साथ में भलाई करना है, अपने बुराई न करना संसार मात्र के साथ भले करना है, अपने बुरा न मानना संसार मात्र का भला करना है, किसी का बुरा न चाहना संसार मात्र का भला चाहना है, ये तीन बात हो जाए तो आप सबके ऊपर हुए और तीनों वर्षों से समाधि सेवा करो और नजीक नजीक कुटुंबियों की सेवा करो और अपने कुछ बचाओ। चार बात, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, दुनिया मात्र की सेवा। सुख माना समाज की सेवा और हित करना, सुख माना कुटुंब की सेवा और अपने कुछ चाहना नहीं, चरम सेवा। अपने कुछ सही चाहना, अपने कुछ नहीं, प्रभु का है, सब भगवान का है, परमात्मा का है। अपने कोई चीज नहीं, अपना कुछ नहीं, बस रहो। गीता में मानसिक तपस्या लिखी था, मानसिक शरीर की तरह देव दुज गुरु प्राग पूजन शौच महाज ब्रह्मचर्य वाणी सब शारीरिक तपस्या और अनुदय कर्म वाक्य सत्यम प्रिय हित जय स्वाध्याय विष्णु जय विभाग और मन प्रसाद, मन में प्रसन्नता रखनी, मानसिक तपस्या है। मेरे। आप वो दिखे ना दिखे, आप माने ना माने, आप स्वीकार करे ना करे, पर परमात्मा तो याद अलग होते नहीं, अलग होने की शक्ति नहीं। सर्व साम सर्व है। एक जैनी सज्जन ने शेर जी से, श्री गोविंदा जी से, श्री जयदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु सर्वसम्मत है, प्रभु सर्वसम्मत है, तू भी अपना दास कर सकते ही नहीं। पूछा ये ने कि वे सर्वसम्मत है, सर्वसम्मत है, आपका नाश करने में समर्थ है, सर्वसम्मत है, तो अपना नाश कर सकते ही नहीं। शेर ने क्या उत्तर दिया याद है? अपना दास पागल होता है पागल है ऐसा पर्व अपना दास आने वाला कोई समझदार होता है और सब समझता है फिर पागल है वो हमारा है एक धनी आदमी थे भगवान के भक्त तो संत गए दर्शन करने के लिए वहां सार संत थे कि भाई भगवान का भक्त है उसका दर्शन करेंगे और लेना कुछ नहीं दर्शन करना है संतों के दर्शन मंत्र साधु धाम दर्शनम पुण्यम साधुओं का दर्शन करना पवित्र होता है तीर्थभूत है साधु तीर्थभूत है कार्य न फलती तीर्थ समय पर बढ़ते सद्य साधु समर्पण सत्संग बहुत जल्दी होता है सबका हित होता है संतों को दर्शन दे जाओ तुम्हें गांव में पूछा कि भाई ऐसे संत अमुक अमुक धनी आदमी बताओ ये भगवान का भगत है तो कहा वो घर है मैं घर वो कराया ना वो है वो खड़ा मालिक उसका वो घर है संतान सब नमस्कार किया कि महाराज कैसे है कि आपका दर्शन करने के लिए आए ये घर किसका है घर घर और भगवान का है ये घर भगवान का है भाई मोस्ट जी भाई है भगवान की है ये मकान भगवान का है ये भगवान का है ये भगवान का है छोरे खेल रहे थे ये भगवान का है स्त्रियां थी ये भगवान के है सब कुछ वो सब भगवान के है सब भगवान के है सब भगवान के है ऊपर गए दो तीन तले ऊपर मंदिर बना हुआ था ठाकुर जी का ये किसका है ये ठाकुर जी का मंदिर है ये ठाकुर जी का मंदिर है ये सब सामग्री सोने के चांदी के बर्तन थे सब पूछे किसी ठाकुर जी है ये ठाकुर जी ये ठाकुर जी ये मेरे और सब ठाकुर अब बात है भाई भगवान है अपना और अपनी कोई नहीं है सब भगवान की है सब भगवान की है इस वजह से भगवान की चीज खराब नहीं करते भगवान चीज खराब नहीं करे पालन करो अच्छी तरह से करो रखो रक्षा करो भगवान की परमात्मा की परमात्मा ऐसे मस्त रहो और परमात्मा की है हरदम देखो कि परमात्मा की अच्छा मंदा सब परमात्मा दुर्गंध आवे महान गलीस आवे मन सुबड़ाए सजावे सुबड़े सब भगवान के घास मांसार मेला रुझा पर्याय सब भगवान अच्छा सब भगवान के सब भगवान के भगवान मेरे ये बात याद रखो भगवान मेरे सब चीज भगवान के भगवान मेरे मीरा भाई ने यही कहा है कि मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई जाके सिर बोल मुगट मेरा पति सोई मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई मेरे तो भगवान ही मेरे और मेरा कोई नहीं और मेरा कोई नहीं मेरे तो गिरधर को पास दूसरा न कोई दूसरा कोई मेरा है ही नहीं मेरे केवल भगवान मेरे भगवान कहने वाले तो बहुत मिले मैं दूसरा मेरा नहीं है कहना कम है दूसरा मेरा नहीं है ऐसे करने वाला कम है अपने हाल हो मेरे भगवान है और सब चीजें भगवान की सब जनता भगवान की सब मकान भगवान की सब द्रव्य भगवान का सब धन भगवान का सब चीजें भगवान परमात्मा की है, परमात्मा की मारे के लिए। मेरा तो गिरधर गोपाल है बस, मेरे भाई की बहुत बढ़िया चीज है, उनके बचपन से भी ये बात जची हुई थी पक्की दर से। मेरे तो गिर गए गोपाल, मेरे तो गिर गए वो दूसरा कोई। ब्याह हो गया तो पति को कह देगा आप दूसरा ब्याह करो, आप दूसरा ब्याह करो। ये पति साहित्य का जो पद सुनता राजी होता हो, इतने नाम नाम में ना रहे सुनो सयाने लोय, मेरा सुत जायो नहीं से सुनो जो कोई। मेरा ने ना तो बेटा पैदा किया ना किसी को चेला बनाया, मेरा मैं कौन नहीं जानता महाराज। उनके पदों को गाते हैं और निहाल होते हैं, शांति पाते हैं, सुख पाते हैं। मेरा भाई पद लाल आनंदित होते हैं, सबको आनंद देने वाले पद होते हैं। मेरे तो मेरे घर गोपाल दूसरा न कोई, अपना तो भगवान है, केवल भगवान है, मेरा तो कोई नहीं। बहुत ही मंगा उतार डाले अरे बना तुलसी माला कोई, मेरे तो दूसरा कोई। अश्वंतर सीज बेल प्रेम बेल होई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो गई। मेरा तो मृत गोपाल दूसरा न कोई, कोई नहीं। मस्त हो जाओ भाइयो, हमारा कोच नहीं है, आप निहाल हो गए। मेरा जाना वो मेरा नहीं, वो आप अपन करने वाला है। जिनको आप मेरा मेरा करते हैं ना, वो सेवा नहीं करेगा, मेरे तो गोपाल वो सेवा करेगा। आप मानो न मानो तो सेवा करेगा, आप स्वीकार करो न करो तो कृपा करेगा। उनका जो स्वर्ग स्वभाव है, सूर्य का प्रकाश करना स्वभाव है, सूर्य प्रकाश करता नहीं है, सूर्य प्रकाश करता नहीं है, होता ऐसे भगवान से सब कल्याण होता है, करता नहीं। मात्र जीव का कल्याण होता है भगवान की याद करने मात्र से, भगवान की तरफ दृष्टि होने मात्र से कल्याण होता है, उद्धार होता है। वो हमारे वे भगवान हमारे हैं, ऐसे मस्त जो भगवान मेरे भाइयों बहनों भगवान मेरे भगवान, और मेरा कोई नहीं। माँ है बाप है, सेवा करो, सब सेवा करो, माँ की सेवा करो, बाप की सेवा करो, भाइयों की सेवा करो, स्त्री की सेवा करो, पुत्रों की सेवा करो, भाई की सेवा करो, भतीजों की सेवा करो, और भौजाई की सेवा करो, सबकी सेवा, सेवा सबकी करना। और किसी से लेना कुछ है ही नहीं, कुछ लेना नहीं, ये आप सेवा है। आपकी सेवा क्या, कुछ लेना नहीं आप, आपकी खुद की सेवा है, कुछ लेना नहीं सेवा है, वो लेना ये सेवा नहीं है, अपना हित है इसमें, अपना हित है, अपने कुछ लेना ही नहीं है। निष्काम भाव रखना ना, ये सेवा है, अपनी सेवा है, अपनी खुद की सेवा, अपनी खुद की सेवा। मेरे तो भगवान बोलने जानो को या अल्प बुद्धि मन बेगत है, पर नहीं जाके हरि हो, जिसे कोई नहीं होता उसे भगवान होते है। मेरा कोई नहीं है, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई।